msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muktasari wake. Viongozi mbalimbali wa mataifa ya Afrika wako jijini Washington kushiriki mkutano kati ya Marekani na bara la Afrika utakaoongozwa na Rais Joe Biden kuanzia leo siku ya Jumanne, ambako nchi ya Burundi imewakilishwa na Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye akiambatana na wajasiriamali wanaofikia idadi ya 40 na kufanya kazi kwa kufuata sheria na taratibu vema shughuli za miradi ya maendeleo. Ni baadhi ya mapendekezo kwa waratibu wa miradi inaofadhiliwa na mashirika ya Burundi. Na rais wa China Xi Jinping amefanya ziara Saudi Arabia tangu mwaka 2016 katika safari inayofanyika kuwa ni ya kuimarisha uhusiano baina ya Marekani na nchi hizo mbili. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Upande wa pili yupo François Kimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa ya habari katika ukurasa wa kiuchumi, ambapo mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa na Afrika unafanyika mjini Washington ndani ya mfumo wa AGOA ambao ni sheria ya ukuaji ya fursa za maendeleo barani Afrika, ambapo Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye anashiriki kwa niaba ya Burundi akiambatana na wajasiriamali wanaofikia idadi ya 40. Kwa hiyo AGOA ni nini? Hii ni sheria ya Marekani iliyopigiwa kura kuanzia Mei mwaka 2000 na bunge la Marekani chini ya uangalizi wa Rais Bill Clinton, kuruhusu nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kusafirisha bidhaa nje kwenye soko la Marekani bila ushuru wa forodha. Chombo hiki kimekuwa kiini cha sera za biashara ya Marekani kuelekea Afrika tangu kutangazwa kwake, kulingana na mamlaka iliyochapishwa katika gazeti la Lopwe mnamo Desemba 13. Hapa studio niko na mwenzangu Omendo Wayo, anatueleza mengi zaidi. Kikazi, AGOA ni upatikanaji wa zaidi ya bidhaa 7,000 za Kiafrika kwenye soko la Marekani bila ushuru wa forodha, huku kukiwa na ushuru mdogo kwa baadhi ya bidhaa zinazoagizwa kutoka Marekani. Kwa jumla, mabara haya mawili yangekuwa na biashara ya hadi dola bilioni 4.8 mwaka jana, kati ya bilioni 64 katika biashara, kulingana na mwakilishi wa biashara wa Marekani. Walakin, mfumo huo unaisha mnamo Septemba 2025. Rais wa Marekani Joe Biden tayari amesema anataka kuboresha mpango huo ili kutumia fursa ya ukuaji wa ushirikiano wa Afrika, ikiwa ni pamoja na kupitia eneo huria la biashara la Afrika, ZECLAF kwa ufupi, ambalo ni kubwa zaidi duniani kwa kuwa na idadi ya watu na zaidi ya watu bilioni 1.3. Mwanzo wa kunukuu, tutafanya kazi na washirika wa Kiafrika walio tayari kuimarisha na kupanua uhusiano wetu wa kibiashara ili kuleta ustawi wa usawa na shirikishi, mwisho wa kunukuu, inasema kwa sehemu ripoti ya kimkakati ya hivi punde zaidi ya utawala wa Biden kwa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara iliyotolewa Agosti 2022. Mwanzo wa kunukuu, Afrika itaunda siku zijazo na sio tu mustakabali wa watu wa Afrika, lakini wa dunia, mwisho wa kunukuu, alisema Anton Blinken, waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Katika miaka 20 ambayo AGOA imekuwepo, uchumi wa Afrika umekuwa na mabadiliko mengi. Wakati Marekani inapojaribu kubadili mtazamo wake, lazima ikabiliane na ushawishi unaongezeka wa China, mshirika mkubwa zaidi wa biashara na mkopeshaji wa nchi mbili ya bara, lakini pia ya Urusi, ambayo imeweza kuimarisha uhusiano wake na mataifa kadhaa ya Afrika katika miaka ya hivi karibuni. Omenduayo shukrani. Sera hii ya kuruhusu ukuaji wa biashara kati ya Marekani na Afrika kusini mwa jangwa la Sahara inahitaji nchi kuuza bidhaa bora katika ardhi ya Marekani. Hili lilikuwa kizuizi fulani kwa nchi kadhaa za Kiafrika ambazo zililazimika kuuza malighafi kwa sababu ya ukosefu wa uwezo wa kiteknolojia. Kulingana na mwanauchumi Fostendi Kumana, Burundi inaweza kutaka kuuza kahawa na chai kwa wingi na kufikia kuuza bidhaa nyingine kama kwa muda mrefu badala yake kama vile bidhaa za chakula. Baada ya mapumziko kidogo tunaendelea na taarifa hii ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam. Kwa upande wa majira ni saa 7:27 hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 8:27 saa Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kuwa unayotega sikio ni idhaa Kiswahili ya Radio Isanganiro, inasikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura makao makuu ya kiuchumi. Ni kupitia masafa ya 89.7 na 101 huko nchini kati, na nyinyi ambao mlioko ugenini bila shaka tunasikika mubashara kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org. Kufanya kazi kwa kufuatia sheria na taratibu vema shughuli za miradi ya maendeleo ni baadhi ya mapendekezo kwa waratibu wa miradi inayofadhiliwa na washirika wa Burundi wakati wa mkutano wa tathmini ya shughuli zinazofanywa na miradi hiyo. Jumanne hii waziri mkuu wa Burundi Gervais Ndirakobucha alipendekeza kuwa miradi hii iwe kwa maslahi ya wakazi. Gervais Ndirakobucha alisikitika kuwa kuna miradi ambayo inamaliza muda wake bila kuonyesha matokeo mazuri. Aliwatolea wito kubadilisha mwenendo ili waweze kuendesha kazi ambazo zinaweza kuendeleza nchi kufikia hatua ya maendeleo endelevu. Na tunapoendelea na taarifa hii ni kwamba baadhi ya wafanyakazi wa serikali mkoani Kayanza ambao wanatarajia kuelekea pesheni ya uzeheni wana matumaini kuwa utekelezwaji wa sheria inayolenga wafanyakazi wastaafu iliyoidhinishwa mwezi uliopita itakuwa na manufaa tosherevu kwa kuwasaidia kukidhi mahitaji kila siku watakapopata mshahara ambao utakuwa ni wa kuridhisha. Baada ya mapumziko kidogo tunaangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Freeman Mbowe ameeleza sababu za chama hicho kutojitoa katika mazungumzo yao na serikali pamoja na viongozi wa chama cha mapinduzi CCM kwa nyakati tofauti. Chadema, serikali ya CCM wamekuwa katika mazungumzo kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo mchakato wa katiba mpya, maridhiano ya kisiasa na tume huru ya uchaguzi. Hata hivyo mwezi uliopita makamu mwenyekiti wa Chadema Bara Tangu Tundu Lissu akizungumza na gazeti hili la Mwenyekiti alieleza kuwa chama ambacho ni mwanachama kitaendeleza majadiliano ili kuwawezesha wananchi wa Tanzania kuendelea kudumisha umoja na mshikamano. China. Rais wa China Xi Jinping amefanya ziara Saudi Arabia tangu mwaka 2019 katika safari inayotarajiwa kuwa ni ya kuimarisha uhusiano baina ya mataifa hayo mawili. Nchi hizo zimekubaliana kuwa na ushirikiano wa kimkakati katika maeneo yanayojumuishwa teknolojia na nishati na mawasiliano. Saudi Arabia pia ilitia saini mkataba wa makubaliano wa kupokea teknolojia kutoka kwa Huawei Technologies ya China na pia uwekezaji wa moja kwa moja wa China na nishati ya huko nchini humo. Na kwa kuhitimisha tuangazie anga za kimichezo ambapo leo ndipo kunatarajiwa kulindima michuano ya hatua ya nusu fainali katika mashindano ya kombe ya dunia yanayotimua vumbi huko nchini Qatar. Leo ndipo mtanange wa kwanza utalindima majira ya saa 3 usiku ambapo timu ya Argentina itashuka dimbani kuchuana na timu ya Croatia, na hapo kesho majira hayo hayo ya saa 3 ni kwamba timu ya Morocco itaikaribisha timu ya Ufaransa. Mtakumbuka kwamba timu ya Morocco ndio timu pekee inayosalia katika mashindano hayo kutoka barani Afrika, na ndio timu ambayo imefikia hatua ya kufuzu katika nusu finali katika historia ya kombe hilo la dunia. Mtakumbuka kwamba timu ya Morocco ilijikatia tiketi baada ya kuikandika timu ya Portugal kwa bao moja bila, na timu ya Ufaransa ilipata tiketi ya kushiriki kinyanganyeo hichi katika nafasi hiyo ya nusu finali baada ya kuikwamisha timu ya Uingereza kwa magoli 4-1. Na shirika la ndege la Morocco, Royal Air Morocco, litafanya safari za ndege 30 maalum kuwabeba mashabiki wa soka kutoka Casablanca hadi Doha kwa mchuano huu wa Jumatano na inchi hiyo ya hatua hiyo ya nusu finali ya kombe la dunia dedi ya Ufaransa. Shirika hilo la ndege lilisema Jumatano hii ndege hizo zitaondoka Jumanne jioni na kuelekea huko Doha, na itakuwa ni njia moja wapo timu hii ya Morocco kupata mashabiki kwa idadi tosherevu, ambapo wataishangilia timu hii ya Morocco wakati ambapo siku ya kesho itakuwa ikimenyana na timu ya Ufaransa. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina cha ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyenitega sikio sikivu. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo François Kimana aliyeniwezesha ili sauti tihi kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianney, ngenda kumana sina la ziada, na kutakia kila la heri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Tukutane hapo saa 11 kamili kunapo majaliwa.